Już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Chcą wyższych płac i poprawy warunków pracy. Listonosze protestowali w 21 miastach. Po południu będą manifestować w Warszawie. Po parlamencie jest zgoda brytyjskiej królowej. Premier May może już rozpocząć Brexit. Jest szansa na uratowanie ponad 100 dzikich zwierząt z terenów przyszłej amerykańskiej bazy rakietowej w Redzikowie. Na początek jednak Francja. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w paryskim biurze Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wybuch nastąpił w chwili, gdy otwierała kopertę. Jak poinformowała francuska telewizja, w gmachu, w którym mieszczą się też biura Banku Światowego, trwa policyjna operacja. Kolejne informacje. Narzekają na marne pensje i domagają się podwyżek. Pracownicy poczty protestują dziś w całym kraju. Demonstracje odbyły się już m.in. we Wrocławiu, Opolu i Poznaniu. Po południu pocztowcy będą manifestować swoje niezadowolenie w Warszawie. Ludzie, którzy już zdecydowali się na pracę w Poczcie Polskiej, odchodzą po kilku dniach. Nie wytrzymują do pierwszej wypłaty, która na rękę wynosi niecałe 1500 zł. Chcemy dostać porządną podstawę. Jak będziemy dostaniemy porządną podstawę, wiemy, że to są pieniądze. Premia jest ruchoma, premia może być, może i nie być, może to być wirtualna. Jeżeli będziemy porządnie wynagradzani, będą przychodzić ludzie do pracy, będą miejsca do pracy. Mówili protestujący w Poznaniu. Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski zapowiada, że pieniądze dla pracowników się znajdą i zostaną przeznaczone na dodatkowe premie. Poczta Polska zaproponowała pracownikom nowy system premiowania. Jeśli te rozwiązania wejdą w życie, pracownicy Poczty Polskiej, listonosze, pracownicy okienkowi będą mogli otrzymać premię, która sięgnie od 600 do ponad 800 zł brutto w kwartale, co w sposób realny zwiększy wynagrodzenia pracowników. Protestujący pocztowcy są niezrzeszeni, związkowcy odcięli się od dzisiejszych manifestacji. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Krzemienicy w województwie podkarpackim. Samochód osobowy wjechał pod pociąg pospieszny relacji Przemyśl-Poznań. Kierująca autem kobieta zginęła, poinformowała Anna Kles z podkarpackiej policji. Kobieta jechała sama, w wyniku doznanych obrażeń zginęła na miejscu. Policjanci ustalili, że maszynista był trzeźwy. Trasa relacji Łańcut Sokołów Małopolski jest już odblokowana. Brytyjska królowa Elżbieta II zatwierdziła akt parlamentu pozwalający premier Theresie May na formalne rozpoczęcie Brexitu. Ten symboliczny gest monarchini otwiera drogę szefowej brytyjskiego rządu do uruchomienia artykułu 50 traktatu lizbońskiego. W poniedziałek pracę nad projektem zakończyli posłowie. Nie zdecydowali się na wprowadzenie do projektu żadnych poprawek. Przepadły m.in. gwarancje prawne dla imigrantów unijnych już mieszkających na wyspach. Premier May deklaruje, że chce rozpocząć Brexit do końca marca. Dokładnie 3 lata temu na Krymie prorosyjscy separatyści zorganizowali referendum, które ułatwiło Moskwie oderwanie półwyspu od Ukrainy. Po 3 latach mieszkańcy niechętnie wypowiadają się na ten temat. Rzadko można spotkać osoby krytykujące obecną sytuację, a jeszcze rzadziej takie, które tak jak lider Tatarów Krymskich Nariman Dżelal otwarcie opowiadają się za przynależnością półwyspu do Ukrainy. Identyfikuję siebie wyłącznie jako Tatara Krymskiego, obywatela Ukrainy. Jestem człowiekiem, którego dom został napadnięty przez agresywnych ludzi. Nariman Dżelal wyjaśnia, że osoby, które myślą tak jak on, są represjonowane przez lokalne władze. Potwierdzają to raporty organizacji międzynarodowych, według których na Krymie łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Zoo z Poznania chce uratować zwierzęta przeznaczone na odstrzał w Redzikowie koło Słupska. Ponad 130 jeleni, saren, dzików i lisów ma być usuniętych z terenu budowy amerykańskiej bazy antyrakietowej. Dyrektor poznańskiego ogrodu zoologicznego Ewa Zgrabczyńska zapowiada, że wystąpi do wojska o pozwolenie na odłowienie. Wszystkie te zwierzęta powinny zostać oddane naturze i znaleźć swoje miejsce w okolicznych lasach. Rozumiemy potrzeby związane z istnieniem bazy antyrakietowej, tym, że te zwierzęta zakłócałyby jakby normalne funkcjonowanie i pracę, ale na pewno nie powinna spotkać tych zwierząt śmierć, stąd odłów wydaje się być najracjonalniejszą metodą zachowania ich przy życiu. Po odłowieniu zwierzęta mają być wypuszczone na wolność w lasach w okolicach Słupska. To był serwis Trójki. Na wschodzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie pogodnie. W górach śnieg i wszędzie silniejszy wiatr. W Białymstoku, Sopocie i Zamościu 6 stopni. W Siedlcach, Sieradzu, Grudziądzu i Słupsku 8. W Tarnowie i Sosnowcu 9. W Kaliszu 10. W Gorzowie 11. W Opolu 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Wojciech Jaruzelski na spotkaniu z aktywem partyjnym. Towarzysze, my się nie przejmujmy i najlepiej tak jak Raci Młynarski, róbmy swoje. A krótko potem, 2-3 miesiące potem, Lech Wałęsa na spotkaniu w Stoczni. Najlepiej tak jak Młynarski radzi, róbmy swoje. Więc coś z tym musiałem zrobić i ustosunkować się do tego jakoś. I dopisałem lat temu parę, taki króciutki suplement, od którego chciałem zacząć. Róbmy swoje, suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzyli co moje, że dziś, wczorajszy byle drań, też śpiewa róbmy swoje. I w mądrych ludziach ginie duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, by tę paranoję znieść. Róbmy swoje, wróćmy słowu sens i treść. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Kochani, róbmy swoje, by wyjść było na co, by wyjść było na co i by było za co zjeść. Dobry wieczór. Chcemy ciebie, człowieka, który od lat tylu pokazujesz nam, jak w tym słowie, że tak powiem, rzeźbić. Ja może tutaj wejdę ci w słowo. Proszę. We Wrocławiu, wiecie państwo, teraz jak był ten przegląd piosenki aktorskiej, taka młoda dziennikarka do mnie podeszła i mówi tak, no pan to już jest taką postacią archiwalną. Tak. Słuchaj, bo, ale ty może nam udzielisz takiej odpowiedzi, bo wiesz, gdyby teraz zrobić fotografię ludzkości, to w tle za nią byłyby potworne ilości, duże ilości, tysiące tomów myśli ludzkiej, która została uwieczniona na kartkach tychże tomów i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy to jest jakaś ułomność, czy też tobie to odpowiada, że ludzie tak naprawdę nie wymyślili żadnego lepszego sposobu na spotkanie i pierwsze słowa, jak co słychać, przepraszam. Tak. Gałczyński z tego wybrnął. W Zielonej Gęsi, może ktoś pamięta. Straszliwa rozbłowa grzegżółki z duchem. Miejsce sala tronowana Wawelu. Grzegżółka, co słychać? Duch, nic. Grzegżółka, to w porządku. Kurtyna. Do tego jeszcze jedno dopowiem, co mi się kojarzy. Podobno to jest prawda, nie wiem jak to w anegdotach bywa, że kiedyś bardzo dawno temu przyjechał do Polski wybitny szwajcarski pisarz, dramaturg Friedrich Dürrenmatt. I odbyło się spotkanie z polskimi pisarzami. No i Dürrenmatt nie był za rozmowny, tak siedzą. I wreszcie Dürrenmatt mówi tak, a gdzie jest ten wasz słynny pisarz Mrożek? No i tu konsternacja ogólna. I posłali po Mrożka, który wtedy był w Warszawie, czy przemieszkiwał w Warszawie i go jakoś tam uprosili, żeby przyszedł. Też niezachętnie. I Mrożek usiadł, się nie odzywa w ogóle. Tak patrzą na siebie. Wreszcie ten mówi, czy pan by mnie nie chciał o coś spytać? A Mrożek mówi tak, ja pana się chciałem zapytać, co słychać. Także... Czyli chyba nie ma nic lepszego. Tak. Na takie rozpoczynanie rozmów. A propos anegdoty, bo twoje recitale są mocno przeplatane, to znaczy piosenki, które prezentujesz, przeplatane anegdotami. Teraz jest więcej anegdot niż piosenek. Anegdotami z twojego życia. I ja chciałem cię zapytać, czy to jest tak, że tobie rzeczywiście w taki szczególny sposób się to zdarza? Czy ty je po prostu wychwytujesz, czy nie daj Boże tworzysz anegdoty? Ja strasznie dużo zmyślam. Aha, no tak myślałem. Bo czasami tak się wydaje, wiecie państwo, jak to jest, że życie samo, jako takie, to jest strasznie grafomańskie, takie często mało ciekawe. Dopiero coś trzeba wykombinować, wymyślić, bo to jest za klawę, żeby było prawdziwe. No tak, ja mówię naturalnie. Ja bym cię wręcz poprosił o anegdoty na dwa, przykłady na dwie rzeczy. Mianowicie niewątpliwie poczucie humoru może nas do życia ustawiać dwojako. To znaczy jest taka sytuacja, kiedy poczucie humoru tonizuje pewne sprawy, sprawia, że rzeczy niemożliwe do zrobienia stają się możliwe, tak. Ale jest drugie, niebezpieczniejszy, kłopotliwszy bardziej moment, kiedy na przykład my idziemy z poczuciem humoru, do interlokutora, tak, a on bynajmniej tego poczucia nie poczuł. Nie, że odbijasz się o ściany. Natomiast tak, to jest temat... Wiecie państwo, ja jestem teraz na serio, coś powiem. Jeżeli chodzi o poczucie humoru i o myślenie ze szkoły takiego wspaniałego satyryka, którego może ktoś z państwa przypomina, się nazywał Jerzy Dobrowolski. I on zrobił taki kabaret pod tytułem Owca. Poza tym jeszcze działał w radiu i tak dalej. I on miał bardzo swoiste poczucie humoru. Testował tak ludzi, dlatego że u niego w ogóle nie istniało połączenie z drugim człowiekiem, jeżeli nie było podobnego poczucia humoru. To po prostu ludzie odpadali wtedy od tej grupy, byli tolerowani grzecznie, bo był to człowiek dobrze wychowany, ale nie był w stanie współpracować na przykład i zrobić czegokolwiek z ludźmi, którzy mieli podobnego poczucia humoru takiego jak on. Bo jeżeli, tak myślę, jest jakaś wspólnota wśród ludzi, która ludzi jest naprawdę w stanie połączyć, to nie są to partie polityczne, nie są to żadne grupy inne tam, powiedzmy właśnie, społeczne. Tylko to jest wspólnota poczucia humoru. I tego nie sposób zdefiniować. To na przykład ciągle ma satyryk czy autor, jeżeli gdzieś występuje. Albo się ludzie łapią na ten rodzaj poczucia humoru i reagują, albo też po prostu widzę, że błądzą wzrokiem gdzieś po suficie i to do nich nie dociera. My tam mamy taką paradziennikarską pracę tu jednak. My dopóki czegoś nie nazwiemy, to nie możemy właściwie zakończyć. Zgodziłbyś się na takie określenie, żebyśmy cię nazywali przedstawicielem swojej twórczości. Tak. Twojej twórczości, żebyśmy cię nazywali realnym romantykiem. No, to jest troszeczkę contradictio in adjecto, no ale bo ja wiem. On jest do tego bardzo przywiązany, chciałem ci powiedzieć. Także powiedz, że nie, się bo zgadzasz. Ja nie wiem, no były takie realpolitik, to ja wiem, co to jest. Ale ja ten wiem. Romantyzm. Rozpocząłeś mam taką Słuchaj, epokę. Nazywaj jak chcesz. Dobrze, dziękuję wiesz, bardzo. Tak, mi się zdaje. Ja nie jestem od wymyślania nazw. To samo ci mówiłem. Mogłeś nie zadawać tego pytania. Proszę państwa, teraz wstanę, bo muszę, nie powinno to ja się, też. Nie powinno się, proszę państwa, powtarzać zapowiedzi, to jest zły zwyczaj konferencyjski, zapowiedzi, które kiedyś się już robiło, używało. Dlaczego? Jak dobra, to można. To jest chyba nie najgorsze. Kiedyś miałem zaszczyt i niewątpliwą przyjemność zapowiadać Wojciecha Młynarskiego w towarzystwie wielu ogromnych gwiazd piosenki, kabaretu. I z racji z tego gwiazdozbioru, jaki tam występował, wymyśliłem zapowiedź następującą. Przed państwem jego księżycowa moc, jego książęca moc, Wojciech Młynarski. Księżycowa, to jest lepsze. Dziękuję. Strasznie lubię cię, piosenko, tuż po twoich narodzinach, gdy cię ledwo nuci cienko kompozytor znad pianina, kiedy ledwo nuci ciebie piosenkarka gdzieś na próbie, wtedy jestem w siódmym niebie, wtedy cię, piosenko, lubię, wtedy cię, piosenko, lubię. Lecz niedługo czas to sprawi, znajdziesz się fachowcu w grupie. Pan reżyser cię ustawi, choreograf cię zatupie, kostiumolog cię ubierze i oświetli specjalista, zblueboxuje cię w kamerze. Oszalały kamerzysta, będzie z ciebie świetna dama, elegancka jak sto pociech, odtańczą cię w stu programach, zawyją cię gdzieś w Sopocie, gdy cię wciągnie ta zbiorowa, rozrywkowa paranoja. Może będziesz przebojowa, ale już nie taka moja, ale już nie taka moja. Ale już nie tak mi bliska, nie tak bliska, nie wiem czemu, niż gdy pierwszy raz artystka nuci cię na próbie stremą, a ty w owym blichtrze całym, nie gustując najwyraźniej, nucisz skromnie w moim małym.

Może właśnie Sybilla, Robert Gawiński, jego jeden z najważniejszych zespołów przed Wilkami, czyli Madam. 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Pani Joanna pisze, że od kilkunastu lat mieszka w Londynie, a piosenka Fury in the Slaughterhouse Radio Orchid przypomina jej beztroskie lata spędzone na łonie mazurskiej przyrody. Więc razem przeżyjmy tę chwilę powrotu do dzieciństwa. Fury in the Slaughterhouse w muzycznej poczcie UKF. A co dalej? Tego nie wiemy. To wszystko zależy od Państwa. Kilka propozycji już mamy, ale jeszcze nie wszystkie, by wypełnić nasz czas do godziny 14. Znaczy, jest dużo propozycji, ale Państwo ciągle mogą nam ciekawe utwory proponować. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. A teraz artysta, który właściwie od lat łączy pokolenia. Poproszę dla pana Wojciecha Młynarskiego, niewątpliwie bardzo sympatycznego, piosenkę Franka Sinatry, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain.

To był zespół Dżem i Jak malowane ptaki. Ja też niedawno z przyjaciółmi oglądałem koncert zarejestrowany podczas cyklu koncertu Wojna z trzema schodami. Taki luzowy cykl był w Bydgoszczy, gdzie zespół Hej występował i Ryszard Idel wyszedł do Kasi Nosowskiej wraz z nią, żeby zaśpiewać. To po latach robi jeszcze większe wrażenie. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Kodrat chciałby przypomnieć Państwu dziś grupę Jethro Tull. From the black horizon. to the pillow where I lie. Your faithful dog shines brighter than its lord and master. Your jeweled sword twinkles as the world rolls by. So come up singing above the cloudy cover. Step through the people who was before in that sea. I know you're watching as the old gents by the station scuffs his toes on old back blankets lying in the street. A lion, oh, won't you give me a star sign? A lion, get up from the skyline. Silver shadows lick across the closing bistro. Sweet waiters link their arms and patter down the street. Their words were blowing on cold winds in darkest Chelsea. Prime years blind fading with each young heart's beat. A lion, won't you make it? After set bargains, no one to take them home. To greasy babysitters and make late night play. For lost virginity, a thousand miles away. Ryan i grupa Jethro Tull w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze przez chwilę odrobina klasyki, ale już z zupełnie innej półki. Pani Bożena pozdrawia wszystkie Izabela z okazji dzisiejszych imienin i prosi o nagranie dawno niesłyszane grupy ABBA, The Winner Takes It All. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense.